نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. छठे पारे का रुकू नंबर 6 है, आयत नंबर 6 से 11 तक, सूरत अल माईदा. पारा नंबर 6, रुकू नंबर 6, آیت نمبر 6 to 11, سورة المائدہ. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اذا قمتم, جب کھڑے ہو تم. الی الصلاۃ, طرف نماز. وجوہکم, اپنے چہروں کو. وَأَيْدِيكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو. إِلَى الْمَرَافِقِ, کوہنیوں تک. وَامْسَحُوا, اور مسح کرو. بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ, اور اپنے پاؤں کو. بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں, اب دھو لو. الی الکعبین, ٹخنوں تک. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر ہو تم. جنوبن, حالت جنابت میں. فَتَّحَرُوا, تو طہارت حاصل کرو. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر ہو تم. مرضى, بیمار. او یا علی سفر, سفر پر. او جاء, یا آئے. احدم, کوئی ایک. منکم, تم میں سے. من الغائط, رفع حاجت سے. او لامستم, یا چھوا تم نے. النساء, عورتوں کو. فلم تجدو, پھر نہ تم پاؤ. ماء, پانی. فتیممو, تو تیمم کر لو. صعیدن طیبا, پاکیزہ مٹی سے. فامسحوا, پھر مساح کرو. بوجوہکم, اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کا. مِنْهُ, اس سے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ, نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ. لِيَجْعَلَ, کہ کر دے. عَلَيْكُمْ, تم پر. مِنْ حَرَج, کوئی تنگی. وَلَاكِن, لیکن. يُرِيدُ, وہ چاہتا ہے. لِيُطَهِّرَكُمْ, کہ وہ پاک کر دے تم کو. وَلِيُتِمَّ, اور تاکہ پورا کر دے. نعمتہو, اپنی نعمت کو. عَلَيْكُمْ, تم پر. لَعَلَّكُمْ, تاکہ تم. تَشْكُرُونَ, تم شکر ادا کرو. وَسْكُرُو, اور یاد کرو. نعمت اللہ, اللہ کی نعمت. علیکم, جو تم پر ہے. وَمِيثَاقَهُ, اور اس کا پکا وعدہ. الَّذِي, وہ جو. وَاثَقَكُمْ, اس نے لیا ہے تم سے. بِهِ, سات حس کے. اذ قلتم جب کہا تم نے, سمعنا سنا ہم نے, واطعنا اور اطاعت کی ہم نے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, علیم جاننے والا ہے, بذات الصدور سینوں کے بھید. یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کونو ہو جاؤ, قوامین قائم رہنے والے, للہ اللہ ہی کے لیے, شہداء گواہ, بالقسط انصاف پر, ولا اور نہ, یجرمنکم آمادہ کرے تم کو, شنعان دشمنی, قوم کسی قوم کی, الہ اس بات پر, اللہ تعدلو کہ نہ تم عدل کرو گے, اعدلو عدل کرو, ہوا اقرب وہ زیادہ قریب ہے, لِلتَّقْوَى تقوی کے, وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, خبیرم خبر رکھنے والا ہے, بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے, الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے, وعمل الصالحات اور عمل کیے اچھے, لہم ان کے لیے, مغفرت بخشش ہے, واجر عظیم اور اجر ہے بڑا, والذین اور وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا ہماری آیات کو, اولئک یہی لوگ, اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے. یا ایہا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا یاد کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو, علیکم جو تم پر ہے, اذ ہم جب ارادہ کیا, قوم ایک قوم نے, ان یبسطو کہ وہ پھیلائیں, الیکم تمہاری طرف, ایدیہم اپنے ہاتھوں کو, فکفا تو اس نے روک دیا, ایدیہم ان کے ہاتھوں کو, انکم تم سے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, وعلی اللہ ہی اور اللہ پر, فليتوكل بس چاہیے کہ بھروسہ کریں المؤمنون اہل ایمان. بس جی.